A cseh titkos szolgálat leleplezett egy Oroszországból finanszírozott propagandahálózatot, aminek magyar politikusok is részei lehettek, írja a Standard osztrák lap. A prágai székhelyű Voice of Europe hírportált arra használták fel, hogy megkérdőjelezzék Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Ehhez olyan narratívákat terjesztettek, amik célja az volt, hogy az Európai Unió függessze fel Ukrajna támogatását az oroszok elleni harcban. A Voice of Europe mögött állítólag egy ukrán származású orosz barát oligarha, Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli barátja, Viktor Medvecsuk áll. Medvecsuk. Hát itt semmi újat nem hallottunk, nem? Ez olyan, mint a Varga Juditot hallani a hangfelvételen, hogy semmi újdonság nincsen benne abból, ahogy eddig elképzeltük, csak az benne az újdonság, hogy egyel hitelesebb forrásból hallom. Igen, tehát hogy nem Hajdú Péter mondta, hanem a cseh titkos szolgálat, de hogy most komolyan mostanra... Az is csak egyel hitelesebb, mint a városban hallás. Igen, igen. Jó. Tehát nem Hajdú Péter, nem a városban hallottam, hanem a cseh titkos szolgálat, de hogy mostanra tetszettek idáig eljutni? Tényleg? 2024 márciusában lett egy anyagotok arról, hogy itt mindent az oroszok irányítanak. Egész, de Robi minden harmadik adásban felsorolja Európa vezető országait és az ott lévő pártot, ahol egyébként erről szó van, majd összehasonlítja a hazánkban a Fidesz-KDNP, a Jobbik és a Mi Hazánk működését. Igen, hogy tehát nálunk egyszerre finanszírozzák a kormányt és az ellenzéket, érted? Eleve, és akkor tényleg itt most már muszáj megemlíteni annak idején Gyurcsány, aki konkrétan beengedte az orosz titkos szolgálatokat a magyar titkos szolgálatokhoz, hogy azok ott így átvilágítsák a magyar titkos szolgálatot az orosz kémek. Tudod? Hát ennél mi kell több? Vagy mi van, ha ennek köszönhetjük azt, hogy Orbán Viktor ennyire nyitott politikailag? Hát lehet. Most könnyen lehet, hogy van róla, persze. De hát egyébként mi lehet, amit kiderül? Hát egy újabb értelemben köszönhetjük Orbán Viktor Gyurcsány Ferencnek, amennyiben segített abban, hogy utána nem abban, hogy a hatalmát megszilárdítsa, hanem abban, hogy az eltökéltségét és a keleti nyitást azt igazán komolyan gondolja. Igen, igen, de egyébként feltételezem, hogy nekik ott voltak egyéb anyagaik, mert Kövér László is volt titokminiszter, tehát gondolom, hogy ami ott kínos volt, azokat ők kiemelgették a megfelelő... Kövér László nem ismeri fel, hogy mi a kínos. Ez egy probléma van. Azzal kezdeni, hogy borotválkozna, hogyha felismeri. Nem ilyen dolgokra gondolok én, hanem amikor a nemzetbiztonsági valami szakszolgálatnál, vagy a NS-nél, NISZ-nél, vagy az NH-nál, vagy nem tudom, hogy hol beszél arról, hogy hát akikre azért ott érdemes odafigyelni, ez az ellenzék. Tehát, hogy ő viszont tényleg kezd abba a nézőpontba belecsúszni, hogy a demokratikus ellensúly az az államrend az megtörésére igen. szolgáló pucskísérlet. Igen, az azért kockázat. Nem, ez a beépített része annak a demokratikus rendszernek, amelyel egyébként legitimálni tudjátok a kétharmadot is. Na minden esetre... De jó, hogy így hívja, hogy Voice of Europe. Ez Európa hangja. Egyenesen Moszkvából, a moszkvai Kremlből. Uh-huh. Európa hangja. Hogyha hallani akarjátok Európa hangját, akkor Medvecsuk. Medvecsuk bácsi. Medvecsuk. This is Voice of Europe. Medvecsuk bácsi, majd elmeséli nektek, hogy hogy hangzik Európa. Csodálatos. Vera Jourova nyilatkozik így, többször vádolta a kormányt orosz propaganda terjesztésével, és Vera Jourova a Politikónak adott interjújában azt közölte, hogy Moszkva szinte minden országban talált olyanokat, akik hajlandóak az orosz propagandát szajkozni. Magyarországon többet is. De csak két olyan ország van, ahol nem ellenzéki pártok vagy parlamenten kívüli erők, hanem a kormány teszi ezt. Magyarország és Szlovákia. Uh-huh. És egyébként itt a bejátszóban elhangzott törekvésekkel kapcsolatban, ami ugye az lett volna, hogy kérdőjelezzék meg az Ukrajna területi integritását, szuverenitását, függetlenségét, illetve próbálják meg megakadályozni a források juttatását. Ebben Magyarország maradt szabadságharcosként végül egyedül. Uh-huh. Nem? Tehát, hogy nem az volt, hogy a szlovákok és mi utolsónak kiszálltunk, elengedtük a kezüket, igen. Pedig egyébként testvér nemzet vagyunk, hiszen szlovákok imádják Magyarországot, és nyilvánvalóan jelenlegi vezetés pedig egyenesen oda van. Egyébként hasonló tehát erre az orosz bedrótozottságra ugye a Nemzetközi Beruházási Bank is egy jó példa, hogy az is, amikor már mindenki kiszállt, akkor mi még mindig, és eleve Budapestre helyezték át a székhelyét Moszkvából. De azt már mikor? És úgy, hát persze, és úgy, hogy az ide érkező banki alkalmazottak diplomáciai mentességet kaptak, tehát és ők a vendégeiket is hozhatták, tehát aki a bankban dolgozott, az ugye azt nem világítják át a határon, nem nézik meg, hogy kicsoda, és akit ő hoz, azt sem. Na most ez a meleg ágya annak, ez abszolút maga, aki, tehát nem véletlenül mondták, hogy kémközpont, de ha megnézzük azt, hogy az orosz nagykövetségek, mondjuk, ha jól emlékszem, Prágában vannak 6-an, akik dolgoznak Pozsonyban, meg mit tudom én, 3-an a nagykövetségen. Ne, Magyarországon ne. 46-an vagy 50-en, valami ilyesmi. Gondolj el bele, azért az is diplomata státusszal akkor úgy mondták, hogy azért igen, ott diplomata, igen. Egy halom konzulra nem, nyilván van szükségük, nem hogy egyébként így érdemi jobb bizonyíték arra nem is kell, hogy nem Orbán Viktor tartozik Magyarországon a nemzethez, hanem a nemzet tartozik Orbán Viktorhoz. Hát nem arról van szó, hogy a nemzetnek vannak történelmileg hagyományos barátai, szövetségesei és hát ellenségei, mondjuk úgy a kis Antant, az történelmileg nem nagyon a barátja a magyarnak, ellentétben mondjuk a lengyellel, hanem ez mindig Orbán Viktor aktuális politikai érdekeinek van alárendelve. Amíg Lengyelországban a nemzeti radikálisok vezetnek, addig lengyel-magyar két jó barát, együtt isza borát, vagy mit tudom én. De abban a pillanatban, hogy Lengyelországban kormányváltás lesz, és a jó kis szövetségesek azok ellenzékbe szorulnak, abban a pillanatban a lengyel-magyar barátság az félre van téve, viszont Szlovákiában meg Orbán Viktor szövetségese jut hatalomra a rogáni közreműködéssel. Tehát hirtelen a szlovák-magyar lesz a jó barát. Szlovák-magyar barátság. De ha ez egy nemzeti, ha valóban hagyományos értelemben vett nemzeti kormányzás lenne, a szlovák és a magyar nem lenne attól jó barát, hogy Orbán Viktornak éppen az a politikai érdeke. Orbán Viktornak kéne lekövetnie a nemzetnek a követelményét, és nem a nemzetnek Orbán Viktorét. Itt Orbán Viktor aktuális politikai méregkeverése, aktuális politikai intrikája, aktuális politikai helyezkedése az, ami nemzeti politikának van előadva, és hogyha úgy van, akkor Magyarország a legjobb barátságban van a szlovákokkal. Persze, de ezt ha tovább viszük, ugyanígy nemzeti politikának számít az is, hogyha Bajor autógyárak Natura 2000-es területre építkezhetnek, vagy hogyha kínai akkumulátorgyárak bármiféle környezeti hatástanulmány nélkül építkezhetnek, és építhetnek akkora gyárakat, amik mondjuk egy Debrecen méretű város vízellátását, meg áramellátását igénylik. Tehát, hogy ez nemzeti politika, miközben maga a nemzeti vagyon elherdálása, kijátszása, akár megsemmisítése. Tehát gondolom el bele, hogy ezek hogy tüntettek volna ezért, vagy ez ellen pár éve, vagy tizen, akár hány éve, hogyha ezt egy baloldali kormány csinálja, hogy odaad Natura 2000-es területet egy autógyárnak, akkor mi lett volna a szent magyar földdel, akkor hogy ordítottak volna, hogy ilyet nem lehet? De hát, ha ő csinálja, akkor hirtelen ez a nemzet érdeke, meg a kínaiak beengedése, meg a 3000 év alatt megtérülő Budapest-Belgrád vasútvonal, hogy akkor az nekünk érdekünk, miért is? Zsigmond nevű hallgatónk írja, hogy ahelyett, hogy tüntettek volna ez ellen, a következő nyelvbotlást követted el, Dávid, hogy tüntettek volna el? Ez se véletlen. Vagy ezt gyakrabban kényszerülsz használni, ezt a igen, fajta mondatszerkezetet. Hát ez jön az. Na, az történik, amikor te neked túl nagy a pofát, hogy a medve csuk. Csak hogy medve csók legyen, mert azt tudjátok olyan, mint az elefánt puszi a fociban, hogy azért az fáj. Nyilván van magyar nyelvű orosz propaganda oldal is, nem egy egyébként, de egy imám katona és egy volt diplomata indította el a magyar nyelvű egyik propaganda oldalt, amelynek orosz titkosszolgálati háttere lehet, erről tavaly augusztusban számolt be az Átlátszó a V-Square alapján. Ma már egy orosz propagandistaként ismert magyar férfi a szerkesztő, vagy akkor az volt, aki korábban a Jobbiknak is dolgozott. No csak. Az oldal 2018 óta érhető el magyarul, és hogy egy imám és volt katona alapította. Az milyen egyébként, hogy a moszkvai terrortámadás... Moszkva megvéd minket az iszlámtól, az iszlamizációtól. Ja, csak és közben az egy imám intézi a propagandát, és eközben ugye ott van a a múlt heti merénylet, ahol minden híradásban beszámoltak arról, hogy egy Szignál vagy Telegram csoportban egy prédikátor, és mindig idézőjelbe teszik, nem értem, hogy milyen prédikátor, akkor ő prédikátor, de idézőjelbe teszik, de nem teszik hozzá, hogy egyébként milyen nézetek, milyen vallás. Ugye? És van a prédikátor asszisztense, meg a prédikátor, de nem hangzik el, hogy ő egyébként valami újhullámos kereszténységettől, vagy zsidó, vagy muszlim. Pedig itt a keresztény Európa védelme zajlik. A lakosság cserével szemben szeretném jelezni, és nem Putyin bácsi hajtja végre a lakosság cserét, hanem Soros, meg az elrohadt nyugat, meg a nyugati hálózatok, meg a nyugati mélyállam. Na most ez a moszkvai merénylet azért meglehetősen különleges volt ebből a szempontból, nem? Milyen szempontból? Hát, hogy megvédjük Európát az iszlámtól. Egyébként meg az amerikai titkosszolgálatok szóltak, hogy nagy tömegrendezvényen várhatóak nagy terrorakciók, mire azt mondták, hogy ugyan már nevetséges, mit izének ezek itt, ezek az amerikaiak hisztiznek. Majd olyan brutális, amit még életemben nem láttam. Tehát majdnem egy ilyen plázát majdnem a földig romboltak, és utána 400 kilométerre arrébb kapják el őket, miközben Moszkva összes rendőre kivonult oda, és 400 kilométerrel arrébb tudták őket elkapni. De ha kimész Navalnyi sírjához, és leteszel egy virágot, abban a pillanatban letartóztatnak. Azt mértem, azt mondom, ami 35 másodperc volt egyébként, hogy nem a virág miatt nem, de feltartott valaki két ciribetűs szót, és azt ment a rabó mobilba.